तो उनमें रहने वाला धर्म भी परस्पर विरुद्ध है। और यदि ऐसा है तब भी यदि जड़ में चेतन और चेतन में जड़ का हमें अनुभव हो रहा है, और जड़ के धर्म का चेतन के धर्म के रूप में और चेतन के धर्म का जड़ के धर्म के रूप में यदि हमें अनुभव हो रहा है तो वह अध्यास ही हो सकता है। अध्यास का मतलब आरोप ही हो सकता है, जो आपने वेदांत सार में पढ़ा था कि वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप, वस्तुनि अवस्तु आरोप अध्यारोप। और वस्तु किसको कहा था? सच्चिदानंदानंता द्वयं ब्रह्म वस्तु, सच सत चित आनंद अनंत अद्वय, ये वस्तु है। वस्तु का मतलब आत्मा या ब्रह्म। और अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु, अज्ञान और तज्जन्य कार्य यानी जड़ जड़ सृष्टि, ये सारे अवस्तु है। तो वस्तु अवस्तु नहीं है, अवस्तु वस्तु नहीं है, फिर भी वस्तु में जो अवस्तु का आरोप हो जाता है, आरोप का मतलब ऐसा अनुभव में आ जाता है, तो वस्तु में अवस्तु का आरोपित धर्म जब हो जाता है, यानी जो अकर्ता है उसको कर्ता मानने लगते हैं, जो सुख स्वरूप है उसको दुखी हम देखते हैं, ऐसे जो अपरिवर्तनशील है उसमें परिवर्तन का बोध होता रहता है, ऐसी जितनी सारी चीजें हम अनुभव में देखते हैं वो कभी भी वास्तविक नहीं है, वो हमेशा आरोपित ही होगा। आरोपित होगा का मतलब वह अध्यास ही होगा। और यही कहें कि अस्मत् प्रत्यय जो चिदात्मक विषय विषयी है उनमें युष्मत् प्रत्यय का आरोप अध्यास, और इसके विपरीत तद विपर्यये न विषयिनस् तद् धर्माणां च विषये अध्यासः, और इसके विपरीत जो जड़ है उसका भी धर्म जो है वो चेतन पर आरोपित हमें अनुभव होता है। जैसे अभी हमारा शरीर जो है वो लग रहा है कि हम कण कण में इसके रोए रोए में चैतन्य विद्यमान, आप अपने बाल तक को टच करिए तो आपको फिर उसमें चैतन्य का बोध हो जाएगा। तो जड़ में चेतन का बोध और चेतन में जड़ का बोध, और चेतन में जड़ का बोध क्या है? तो आत्मा को कर्ता मान रहे, ऐसा लग रहा है कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं जवान हूं, तो ये चेतन तत्व जो है उसको हम शरीर के रूप में देख रहे हैं। तो विषयी में विषय का आरोप और विषय में विषयी का आरोप यदि ऐसा अनुभव में आता है तो कहते हैं ये कभी वास्तविक नहीं हो सकता, ये कभी वास्तविक नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसका स्वभाव नहीं। तो इसीलिए मिथ्या इति भवितुम युक्तम, तो ये मिथ्या ही होगा, मिथ्या ही होगा, यानी जड़ को चेतन के रूप में जानना और चेतन को जड़ के रूप में जानना, यदि ऐसा होगा नहीं, अंदर से वास्तविकता में ये है नहीं, फिर भी यदि ऐसा अनुभव हो रहा है तो फिर वह मिथ्या ही होगा। ये इन्होंने एक आधार यहाँ पे प्रस्तुत किया है कि मिथ्या ही होगा। तथापि अन्योन्यस्मित अन्योन्यस्मिन अन्योन्यात्मकताम, कहते हैं फिर भी ये सारी बातें हैं, फिर भी अन्योन्यस्मिन अन्य में अन्य का यानी जड़ में चेतन का, अन्योन्यात्मकताम एक का जड़ के स्वभाव का चेतन के स्वभाव में, अन्योन्य धर्मांश और फिर जड़ के धर्म का चेतन के धर्म में और चेतन के धर्म का जड़ के धर्म में, अध्यस्य आरोपित होकर, आरोपित होते हुए क्या है, इतरे तरह विवेकेन, इतरे तरह विवेकेन का मतलब जड़ और चेतन के बीच में हमारा विवेक ही समाप्त हो जाता है, हम ये भूल जाते हैं कि जड़ अलग है और चेतन अलग है। तो अविवेक हो जाता है, एक दूसरे का जो पार्थक्य है उसके विषय में अविवेक हो जाने से अत्यंत विविक्तयो धर्म धर्मिनो, जो अत्यंत विविक्त, जो अत्यंत पृथक है, अत्यंत पृथक है यानी धर्मी अलग है, धर्मी अलग है का मतलब कि चेतन रूप धर्मी अलग है और जड़ रूप धर्मी अलग है, और चेतन में रहने वाला धर्म अलग है और जड़ में रहने वाला धर्म अलग है। तो धर्मी का धर्मी से पार्थक्य है और उसमें रहने वाले धर्म का दूसरे धर्म से पार्थक्य है, इसलिए कहते हैं अत्यंत विविक्तयो धर्म धर्मिनो मिथ्या ज्ञान निमित्त। मिथ्या ज्ञान निमित्त का मतलब है कि मिथ्या मिथ्या ही है अज्ञान रूप निमित्त जिसका, मिथ्या ही है अज्ञान रूप निमित्त जिसका, यानी मिथ्या प्लस अज्ञान रूप निमित्त, ये है मिथ्या ज्ञान निमित्त। यानी मिथ्या जो है वो अज्ञान रूप कारण है, ठीक है। तो ये जो धर्म और धर्मी, यानी जड़ रूप धर्मी और चेतन रूप धर्मी, और चेतन में रहने वाला धर्म और जड़ में रहने वाला धर्म, ये बिल्कुल भिन्न भिन्न है, फिर भी यदि इतरे तरह विवेक है ना, यदि फिर भी एक दूसरे में हमें भेद का अनुभव नहीं होता, भेद का पार्थक्य का अनुभव नहीं होता, तो फिर ये क्या है, मिथ्या ज्ञान निमित्त। यदि ऐसा नहीं होता है और हम जड़ को चेतन के रूप में, चेतन को जड़ के रूप में, और फिर इनके धर्मों का एक दूसरे के रूप में जो हमारा व्यवहार होता है, जो अनुभव में आता है और वह व्यवहार होता है, तो इसीलिए अत्यंत विविक्तयो इतरेतरा विवेकेन नैसर्गिकोयम लोक व्यवहार है, ये स्वाभाविक रूप से लोक व्यवहार चल रहा है, हम प्रतिदिन ऐसा ही कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, जब से जन्म लिया है, जब से होश संभाला है, तब से शरीर को आत्मा मान रहे हैं, आत्मा को शरीर मान रहे हैं, और जो आत्मा शरीर से बिल्कुल पृथक है, जो शरीर आत्मा से बिल्कुल पृथक है और आत्मा शरीर से बिल्कुल पृथक है, जब से हमें जन्म मिला है और जब से हमें अनुभव में आया है, तब से हम ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं कि आत्मा ही शरीर है, शरीर ही आत्मा, और हम उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं, हम अपने को कर्ता मानते हैं और तदनुरूप कार्य करते हैं, और शरीर जो है उसको आत्मा मानते हैं, तदनुरूप कार्य करते हैं, हम एक दूसरे को एक दूसरे में समाहित मान के हम व्यवहार कर रहे हैं, ये नैसर्गिक व्यवहार है और ये इसी जन्म का व्यवहार नहीं है, ये अनादिकाल से चला आ रहा है, यानी तब से चला आ रहा है जब से ये परस्पर भिन्न रहते हुए भी अभिन्न जैसा प्रतीत हो रहा है, तब से ये व्यवहार नैसर्गिक चला आ रहा है। तो यदि ऐसा नैसर्गिक व्यवहार है, यानी ऐसा अनुभव है, तदन रूप यदि व्यवहार है, तो वो फिर मिथ्या ज्ञान रूप ही, मिथ्या ज्ञान ही उसमें कारण है, वास्तविक ज्ञान इसमें कारण नहीं हो सकता कभी। ये जो चेतन है उसको हम जड़ समझ रहे हैं और जो जड़ है उसको चेतन समझ रहे हैं, दोनों को परस्पर एक मानते हुए हम उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, क्योंकि ज्ञान पूर्व का व्यवहार है, जैसा हमें अनुभव में आता है तदन रूप ही हम व्यवहार करते हैं। अनुभव में ये आ रहा है कि शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, तो यदि ऐसा हमारा अनुभव है और तदन रूप जो हमारा नैसर्गिक व्यवहार है जो चला रहा है बहुत पहले से, तो वह मिथ्या ज्ञान निमित्त ही है, मतलब व्यवहार विशेष है मिथ्या ज्ञान निमित्त नैसर्गिक व्यवहार है, लोक व्यवहार है, यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या रूप जो अज्ञान है, मिथ्या रूप जो अज्ञान है वह है कारण जिसमें, वह है कारण में जिसमें जिसमें ऐसा लोक व्यवहार हो रहा है। यानी अज्ञान अज्ञान मिथ्या रूप अज्ञान ही है कारण किसका, हमारे लोक व्यवहार का, हमारे अनुभव का, यानी अज्ञानता के कारण ये हो रहा है। अज्ञानता क्या है कि हम जड़ को जड़ नहीं समझ रहे, चेतन को चेतन नहीं समझ रहे, और जड़ को चेतन मानकर चेतन को जड़ मानकर वैसा ही अनुभव हो रहा है, और अनुभव हो रहा है तो तदनुरूप व्यवहार हो रहा है, और व्यवहार में कैसा व्यवहार होता है, अहम इदम ममेदम, यह शरीर मैं हूं, यह शरीर ही मैं हूं, अहम इदम यह शरीर ही मैं हूं, और ममेदम, और जब अहम इदम जब जब शरीर मैं हूं ऐसा इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर ममेदम, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये सारी चीजें जो जो संबंध है वो स्थापित हो जाता है। तो अहम इदम ममेदम इति नैसर्गिक वयम लोक व्यवहार। तो कहने का मतलब ये पूरे का है कि जड़ और चेतन बिल्कुल अलग अलग है और उनके धर्म बिल्कुल अलग अलग हैं, और दोनों में अत्यंत विवेक है, अत्यंत विविधता है, फिर भी यदि हमें जड़ और चेतन एक दूसरे का मिश्रित रूप हमें दोनों एक रूप में अनुभव में आ रहा है, हम जड़ को चेतन समझ रहे हैं और चेतन को जड़ समझ रहे हैं, और तदनुरूप जो हमारा लोक व्यवहार हो रहा है वह उस लोक व्यवहार के किस रूप में लोक व्यवहार, तो मैं यह शरीर हूँ और मेरा ये सारे संपत्ति, मेरा घर है, मेरा सब कुछ है, तो दो में ही पूरी सृष्टि। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आत्म तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, उसको सबसे पहले हम शरीर से जोड़ देते हैं, शरीर के आरोपित धर्म को हम मैं मानने लगते हैं, तो अहम इदम पहले इस्टेब्लिश हो जाता है, और जब अहम इदम शरीर मैं ही हूँ जब ये जब इस्टेब्लिश हो गया तो फिर मेरा मेरा घर है, ये मेरा है, ये सारी चीजें जो है वो इस्टेब्लिश होती चली जाती है। तो एक को कहते हैं तादात्म्य अभ्यास या स्वरूपाभ्यास, यानी मैं ही शरीर हूँ, शरीर ही मैं, ये जो आत्म तत्व और फिर जो शरीर में जितने तत्व हैं बुद्धि अहंकार इत्यादि सारी चीजें जो है वो उस चेतन तत्व से के परस्पर आरोप से वो है वह अहम रूप में आ जाता है। ये तादात्म्य अध्यास या स्वरूपाध्यास है, हम अपने को स्वरूप मानते हैं, ठीक है इसको, और जब ये इस्टेब्लिश हो जाता है तो होता है संसर्गाध्यास। संसर्गाध्यास का मतलब कि मैं जो है अपने से दुनिया में सबको संबद्ध करता करके जाता हूँ, फिर मैं मेरा हो जाता, मेरे में सब कुछ है, दुनिया का सब कुछ मेरे में, ठीक है। तो ये जो चीज है तो इसको जैसे आदि शंकराचार्य का एक श्लोक है कि त्यक्त्वा ममाहमित बंध करे पदे द्वे माना अभिमान सदृशा समदर्शिनश्च। सबसे पहला जो यदि ज्ञान किसी को होता है, यदि ज्ञान किसी को वास्तविक ज्ञान किसी को होता है तो वो ज्ञान किस रूप में होता है, त्यक्त्वा ममाहमित बंध करे पदे द्वे, कि सबसे पहले अहम इदम अहम शरीरम, मैं ये शरीर हूँ, ये सब कुछ मैं, और ये सब कुछ मेरा है। ये जो अहम और मम, ये जो दो पद है ना, जैसे ही जब तक अज्ञान की अवस्था होती है तब तक अहम इदम या अहम और मम इस रूप में हम पूरा जीवन भर प्रयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें ज्ञान शुरू होने लगता है तो फिर हम उसको समाप्त। था कि आचार्य शंकर कहते हैं कि दो ही बंधन कारक पद है, एक है अहम और एक दूसरा है मम। और जैसे ही ज्ञान होने लगता है, जैसे ही ज्ञान होने लगता है, वास्तविकता का हमें बोध होने लगता है, तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो जो शरीर जो है वो क्षीण होने लगता है और कई बार जो है वो भान भी होने लगता है, जैसे जैसे संस्कार प्रबल होता है, जैसे जैसे हमारे अंतःकरण में शुद्धता आने लगती है, तो वो भान होने लगता है कि मैं शरीर नहीं, अभी पूरा लग रहा है कि मैं शरीर हूं। तो जैसे महर्षि रमन को हुआ, अब कई बार आपका उल्लेख किया कि 13 साल की उम्र में वो स्कूल एक दिन जा रहे थे, तो उनको जैसे अचानक ये भान होने लगा कि मैं उनको जैसे लगा कि मैं शरीर से अलग हो गए, उनको शरीर अपने से भिन्न दिखाई दे। तो अब ये हो गया, उनका ऐसा संस्कार प्रबल था, पिछले जन्म से चला आ रहा था ऐसा था, तो उनको फिर लगा कि जब मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं। तो फिर वो स्कूल जाने के बदले वहीं से लौटे और चले गए जो अरुणाचलेश्वर पर्वत है तिरुवन्नमलाई में, आप लोग कभी वहां जाइए, बहुत भव्य जगह है वो, चेन्नई से लगभग 2-2.5 घंटे का रास्ता है, आगे 3 घंटे का रास्ता है तिरुवन्नमलाई। और वहां महर्षि अरविंद का, ये इनका रमन का बहुत बड़ा आश्रम है और वो भी एक एक आध्यात्मिक जगह है, वहां बहुत सारे संत महात्मा रहते हैं। अरुणाचलेश्वर पर्वत है, अरुणाचल पर्वत है, अरुणाचलेश्वर शिव जी का विशाल मंदिर, विशाल जो साउथ इंडिया में जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं। तो वहां वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, बहुत सारी चीजें वहां है। तो अरुणाचल पर्वत पे ही अरविंद, ये महर्षि रमण जो है वो चले गए और वहां वो बिल्कुल ध्यानस्थ अवस्था में, ऐसे एक अन्वेषण में कि मैं कौन हूं। और वहां एक गुफा भी है जहां उसमें वो बैठते थे और 21 साल की उम्र में उनको वो, ऐसा लोग सब कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार हो गया। और फिर वो रमण जो थे वो, आप समझ लीजिए कि वो उनके मुंह से स्वतः ही सारे वेद की ऋचाएं निकलती थी और लोग सब ऐसा मानते हैं कि वो बिल्कुल आत्मवेत्ता थे, ऐसा सब मानते हैं, उनमें कहीं कोई डाउट नहीं। और वो पूरे 20वीं शताब्दी में रहे हैं, तो अभी फिलहाल तक थे वो। तो भारत में जो ऐसे आध्यात्मिक विभूति जो है वो आते रहते हैं, तो उस लेटेस्ट में एक महर्षि रमण का भी उदाहरण लिया जाता है। और उसके बाद उनका संपूर्ण जीवन वैसे ही लोगों ने देखा है, जो एकदम जिस प्रकार का वर्णन शास्त्र में मिलता है, जो आत्मवेत्ता होते हैं। तो ये जो जैसे ही संस्कार हो, जो अंतःकरण की शुद्धता, इन सब के कारण जैसे ही आपका अंतःकरण शुद्ध होता है, वो अपना वास्तविक स्वरूप का जब बोध होने लगता है, तो ऐसा लगने लगता है कि मैं शरीर नहीं। तो जैसे ही ज्ञान होता है, ज्ञान होना शुरू होता है, तो अहम और मम ये दोनों चीजें डिजॉल्व होने लगते। जब तक अज्ञान है, क्योंकि इसीलिए लिखा है मिथ्या ज्ञान निमित्त, मिथ्या रूप अज्ञान ही है कारण जिसका, इसका मतलब अहम और मम ये दो जो हमारा प्रयोग होता है उसका आधार ही मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि अहम जो है वो कभी भी शरीर रूप में, इंद्रिय रूप में, मन रूप में वो आरोपित धर्म है, और मम जो है वो उसका आगे का आरोपण है। तो इसलिए यदि ऐसा अनुभव अभी हमें हो रहा है, तो फिर उसका कारण अज्ञान ही है, उसका कारण कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा परस्पर विरुद्ध है। और व्यवहार में देखा जाता है कि जो भी परस्पर विरुद्ध होता है फिर भी यदि उसका एक जैसा भान होता है तो फिर वो आरोपित धर्म ही होता है, वास्तविक धर्म नहीं होता, क्योंकि वास्तविक धर्म कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। अग्नि की जो उष्णता है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। यदि अग्नि है तो उष्णता है, यदि सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश है क्योंकि वह उसका स्वभाव है, यदि यदि जल है तो वो शीतलता है, उसका स्वभाव है। फिर भी यदि जल उष्ण लगने लगता है, इसका मतलब उष्णता आरोपित धर्म है, वह उसका वास्तविक धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविक धर्म कभी भी समाप्त नहीं हो सकता और आरोपित धर्म कभी भी हमेशा के लिए रह नहीं सकता। इसीलिए अहम और मम या अहमिदम और ममेदम, ये जो वाक्य का प्रयोग हमारे जीवन में होता है, तदनुरूप जो हमारा व्यवहार होता है, ये अज्ञान के आधार पर ही होता है, ये वास्तविक व्यवहार नहीं है। और जब ऐसा होता है, जब ज्ञान होता है, तो फिर लोगों का अनुभव होने लगता है जो नहीं ऐसा व्यवहार हम कर रहे थे वो अज्ञान के कारण ही कर रहे थे। अज्ञान की दशा में भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम उन्नत होते जा रहे हैं जाते हैं तो पीछे का जो व्यवहार है उस पर हमें स्वयं ही लगता है कि नहीं, वो व्यवहार ठीक नहीं था, उस समय हम नहीं समझ रहे थे इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रहे थे। तो ये बातें जो हैं इसको उन्होंने अब एक एक शुरू में इसने पोजीशन लिया है कि इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। अब जब ये अध्यास आया तो अब कहते हैं कि अध्यास चीज क्या है, फिर कौन सी चीज अध्यास है। वेदांत सार में तो आपने पढ़ा है कि वस्तुनि अवस्थारोप अध्यारोप, वस्तु में अवस्तु का आरोप और अवस्तु में वस्तु का आरोप भी अध्यारोप है, यह आपने पढ़ा है। इसी बात को, वो जो चीज है वो यहीं से लिया गया है, मूल जो है वो यहीं पे आचार्य शंकर ने जो जो अध्यास का जो लक्षण दिया है वही वेदांत सार का भी आधार है। तो कहते हैं कि आह कोयम कोयम अध्यासो, यह अध्यास क्या चीज है। ये जो युष्मद का जो विषय है, युष्मद का जो विषय है उसमें अस्मद के विषय का आरोप, और अस्मद का जो विषय है उसमें युष्मद के विषय का आरोप, ये जो आरोप है इसी को अध्यास कहा है। तो फिर ये अध्यास है क्या चीज, तो अब आचार्य शंकर इसको डिफाइन करते हैं कि स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टाव भाष अध्यास, स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टाव भाष। कहते हैं परत्र, परत्र का मतलब तो स्पष्ट है कि और जगह, यानी जो जहां जो जिसका धर्म है वहां नहीं, किसी और जगह, यानी अपने धर्मी में न रह के धर्म जब दूसरे में दूसरे का धर्म बन जाए तो वो है परत्र, यानी दूसरे में। क्या तो पूर्व स्मृति रूप, स्मृति रूप जो है यहाँ स्मृति शब्द का जो अर्थ है वो है जो स्मर्यते इति स्मृति ही, स्मर्यते इति स्मृति ही। स्मृति का मतलब है कि सत्य जो रजत है, जैसे रजत में जैसे जैसे सुक्तिका में रजत का जो आभास हो जाता है या रज्जु में सर्प का जो आभास हो जाता है, अध्यास हो जाता है, तो स्मृति का मतलब यहाँ है कि सत्य जो वास्तविक जो रजत है, स्मर्यते इति स्मृति, जो वास्तविक रजत है उसको स्मृति कहते हैं, ठीक है। और स्मृति रूप का जो यहाँ पे विग्रह है वो है कि स्मृति ही रजतम, ठीक है, और वास्तविक रजत जो है स्मृति का अर्थ रजतस्य रूपम इव रूपम यस्य, यानी वास्तविक रजत के समान ही है जो दूसरा रजत, ये यहाँ पे विशेष यहाँ अर्थ है कि वास्तविक रजत जो है ना, वास्तविक रजत नहीं है यहाँ, वास्तविक रजत के समान है रूप जिसका, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्मृत रूप। स्मृत रूप का मतलब है स्मर्यमान सदृश इत्यर्थ, स्मर्यमान यानी वास्तविक जो रजत हमें दुकान पे दिखाई दे रहा है उस रजत के समान ही जो आपके अंदर अविद्या रूप में रजत बैठा हुआ है, ये इसका तात्पर्य कि जो रजत है ना वो रजत वास्तविक रजत के समान ही रजत एक हमारे अविद्या के रूप में है। तो दो चीज हुई ना, एक चीज तो हुई कि जब हम वास्तविक रजत को देखते हैं, वास्तविक रजत को देखते हैं और उसका अनुभव होता है और उस अनुभूत रजत का के सदृश जब हम कोई चीज और देख लेते हैं तो फिर हमें उसमें रजत का अनुभव होने लगता है। जैसे हमने रजत देखा मार्केट में और फिर हम गए समुद्र के किनारे या नदी के किनारे और वहां कोई चमकती हुई चीज देखी तो हमें लगा कि अरे ये तो रजत है यहाँ पे। तो वो रजत जो है ना वो कैसा रजत है कि वास्तविक रजत का ही जब हमें सादृश्य के आधार पर सुक्तिका में अनुभव होने लगता है तो वो रजत जो है वो आरोप हुआ। ऐसा जो सिद्धांत है वो न्यायिकों का है, ऐसा जो सिद्धांत है ऐसा न्याय मानते हैं कि हमने मार्केट में रजत देखा और रजत जो है वो हमारे संस्कार में है और वो संस्कार को रखते हुए जब हम कोई सदृश चमकती हुई वस्तु जब हम देखते हैं तो उसमें रजत जो है वो आरोपित हो जाता है, उसमें हमें रजत का हमें ज्ञान होने लगता है। तो इस प्रकार जो है वो हमें अनुभव में आता है, लेकिन अद्वैत वेदांत में इस प्रकार के सिद्धांत को नहीं माना जाता। अद्वैत वेदांत में कहते हैं कि जो वास्तविक रजत है, जो बाह्य रजत है, वो रजत जो है उस रजत के समान ही हमारे अंदर अविद्या के रूप में अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादिकाल से जो रजत का जो हमें हमारे अंदर जो संस्कार है वो केवल बाह्य रजत के अनुभव से ही नहीं है, वो अनादिकाल से जो वो रजत है वो हमारे अंदर चला रहा है। तो इसीलिए बाह्य रजत के रूप के समान है रूप जिसका, ऐसा रजत, ठीक है। तो इसीलिए यही जो है वो अन्यथा ख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति में भेद है। अन्यथा ख्याति जो है वो नैयायिक मानते हैं, जो भ्रम का सिद्धांत है, जो भ्रम का सिद्धांत है कि नैयायिक जो है वो अन्यथा ख्याति मानते हैं कि जो हमें बाजार में जो रजत हमें दिखा है उस रजत का ही जब हमें सुप्तिका के रूप में जब हमें उसका बोध भान होने लगता है तो वो अन्यथा ख्याति है। इसका मतलब वास्तविक रजत का जो संस्कार है वह जो है वो सुप्तिका में रजत के रूप में आरोपित हो जाता है, लेकिन जो अद्वैत वेदांत है वो कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये जो बाह्य रजत है उसका भी संस्कार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस संस्कार के साथ जो अनादिकाल से जो अविद्या रूप में रजत है हमारे अंदर वो भी वहां पे है, वो है वहां पे, और वो जो है वो बाह्य रजत के ही रूप के समान जो रजत है वहां पे रजत का रूप है, हम उसका स्मरण हमें हो जाता है, हमें उसका स्मरण हो जाता है, इसीलिए स्मृत रूप का मतलब होता है स्मर्यमान सदृश युति, यानी जो रजत है उसके समान जो जो रजत अविद्या रूप में हमारे अंदर बैठा हुआ है वो रजत, ठीक है, ये हुआ स्मृति रूप, ठीक है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि संस्कार द्वारा पूर्व दर्शनात् अभास्यते इति पूर्व दृष्टाभासः, और जो रजत के रूप वास्तविक रजत के रूप जैसा जो रजत हमारे हमारे संस्कार में जो अविद्या वसात जो है उस संस्कार का उस संस्कार के आधार पर जो पहले का जो रजत है हमारे जो पूर्व दर्शन किया हुआ रजत है वो पूर्व दर्शन रजत का मतलब ये नहीं कि आज जो रजत दर्शन किया सृष्टि में कभी भी जो रजत का हमें उससे संबंध हुआ है तो वो अविद्या रूप में जो आ रहा है या सृष्टि के आरंभ से ही अविद्या वसात जो रजत का हमारे अंदर संस्कार है उस संस्कार के आधार पर जो पूर्वत्र ये अन्य जो जो सूत्र दिया है ना ये परत्र यानी दूसरे जगह सूक्तिका में जो पूर्व संस्कार के द्वारा जो रजत का अनुभव होने लगना जो है उसको अध्यारोप कहते हैं, उसको अध्यास कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दो तीन चीजें हैं ना, एक तो जो नैयायिक की बात जब हम करेंगे तो एक हुआ कि जो पूर्व पूर्व जो पहले जो है वो मार्केट में या कहीं और भी रजत का अनुभव उस अनुभव से होने वाला संस्कार और उस संस्कार के आधार पर जो दोषयुक्त इंद्री है जो कुछ भी दोष है वहां पे जिसके कारण हमें सुप्तिका में उस रजत का संस्कार जो है वो वहां पे आरोपित हो जाता है और दोष ये है कि या तो हमें दिखाई कम दे रहा है या फिर उस समय का ऐसा वातावरण बन जाता है कि हमें सुप्तिका का ज्ञान ना होकर के रजत का ज्ञान होने लगता है। ये तो हुआ नैयायिक का मतलब है। लेकिन इसमें अद्वैत वेदांत की जो विशेषता है कि दोष भी है संस्कार भी है लेकिन अनादिकाल से जो अविद्या में वो रजत बैठा हुआ है क्योंकि जहां भी भेद है वो तो ऐसा ऋषि कहते हैं ना कि भेद जहां भी एक से अनेक जहां भी हुआ है तो अनेक जहां भी हुआ है तो वो फिर अविद्या के कारण हुआ है तो अविद्या में वो जो रजत का या जितनी भी चीजें हैं उसका संस्कार भी बीज रूप में बैठा रहता है। तो बाह्य रजत का संस्कार और फिर अविद्या का जो उसमें रूप है ये दोनों मिलकर के जो है वो सुप्तिका में रजत का अनुभव होता है। तो इस प्रकार जो दोनों में भेद है वो यही भेद बताया है। तो कुल मिलाकर अर्थ ये होता है कि स्मृति रूप का मतलब हुआ कि जो वास्तविक रजत है उसी के समान जो रूप है रजत का ऐसा संस्कार और अविद्या दोनों से युक्त जो रजत जो हमारे अंदर विद्यमान है वही रजत उसी रजत का परत्र और जगह यानी सुप्तिका में पूर्व दृष्टाभास जो पहले का जो देखा हुआ है उसी के आधार पर जब उसका अनुभव होता है तो उसको हम अध्यास कहते हैं, उसको हम अध्यारोप कहते हैं। ये बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, तो दो बात हुई ना, एक तो ये बात हुई कि न्याय के अनुसार हम रजत को इंद्री से देखते हैं लेकिन जो अद्वैत वेदांत जिसको मानता है कि अविद्या में एक तो आत्मा अधिष्ठान है, और आत्मा अधिष्ठान है उस अधिष्ठान के बाद जो अविद्या की धारा चल रही है, उस अविद्या की धारा में जो जो रजत जैसा ही रजत का जो रूप है, वो रजत का रूप जो है वह सुप्तिका के रूप में भासित होने लगता है, जिसको अध्यास कहते हैं। तो कुल मिला के जो अनुभव के आधार पर संस्कार अविद्या के रूप में उपस्थित जो अनादिकाल से प्रस्तुत वो विषय यानी रजत, तो वो क्या हो गया कि केवल वो बाहरी रजत ही नहीं संस्कार रूप में है, बाहरी रजत के समान रजत है अविद्या के कारण। वो रजत जब सुप्तिका के रूप में अवभासित हो जाता है तो उसको अध्यास कहते हैं। यही अर्थ है स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास, ये इसका इन्होंने अध्यास का डेफिनेशन दिया। स्मृति रूप परत्र पूर्व दृष्टावभास अब कहते हैं कि ये जो अध्यास की बात मैंने की है कि एक सत्ता का दूसरे सत्ता में भाव आरोप और फिर उसके धर्म का दूसरे के धर्म पर आरोप, ये जो अध्यास की बात मैंने की है, ये अध्यास की बात केवल हम नहीं मानते, ये अध्यास सभी मानते हैं, किसी न किसी रूप में सभी इस आरोप या अध्यास या भ्रम को स्वीकार करते हैं। तब इसका एक अन्य लोगों का जो मत है इस विषय में उसको यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। अन्य लोगों का मत में तम केचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ती। अब यहाँ कहते हैं कि जो जैसे अन्याय का सिद्धांत है, जैसे विज्ञानवादी का सिद्धांत है, विज्ञानवाद का जो बौद्ध का विज्ञानवाद है, अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ती, अन्य का अन्य में आरोप, अन्य का अन्य में आरोप से जैसे अभी आपका नैयायिक का बताया जिसको अन्यथा ख्याति कहते हैं, जो पांच ख्याति है ना, आत्म ख्याति, रसत ख्याति, अख्याति, ख्याति अन्यथा तथा निर्वचनीय ख्याति, एतत्तु ख्याति पंचकम, पांच प्रकार के सामान्य रूप से ख्याति का सिद्धांत है। ख्याति का सिद्धांत का मतलब भ्रम का सिद्धांत, कि जीवन में भ्रम कैसे होता है और भ्रम के आधार पर हम कैसे व्यवहार करते रहते हैं, जीवन पर्यंत व्यवहार करते रहते हैं यदि वो भ्रम जो है वो समाप्त ना हो। तो आचार्य शंकर कहते हैं कि भ्रम के कारण तो है ही सब कुछ, लेकिन ये भ्रम सभी मानते हैं, सभी मानते हैं। उसमें जैसे नैयायिका बताया कि घर में या दुकान में जो रजत देखा वो संस्कार बन गया, और वो संस्कार जो है वो किसी न किसी दोष के कारण सुप्तिका में सादृश्य के आधार पर भाषित होने लगा। तो तर्क संग्रह में भी आप पढ़े हैं कि तदभाववती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ अनुभव, यानी धर्मी कोई और हो और धर्म कोई और हो, इस प्रकार का अनुभव जब होता है तो अयथार्थ अनुभव होता है। तो यहां भी वही हो रहा है कि अनुभव रज्जु अनुभव रजत का है, और अनुभव रजत का है लेकिन वहां धर्मी सुप्तिका है, लेकिन सादृश्य के कारण और इंद्रिय आदि दोष के कारण क्या हो जाता है, तो सुप्तिका जो है उसमें रजतत्व धर्म जो है उसका जब हमें अनुभव हो रहा है, क्योंकि रजतत्व धर्म सुप्तिका का धर्म नहीं है, सुप्तिका का धर्म तो सुप्तिकात्व है, ऐसे सुप्तिका में जब रजतत्व का धर्म हमें अनुभव में आने लगता है तो उसको अयथार्थ अनुभव कहते हैं। यही अन्यथा ख्याति है, ये अन्यथा ख्याति है, इसी को कहते अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति। अन्यत्र दूसरी जगह दूसरे धर्म का जब अनुभव होने लगता है तो उसको अन्यथा ख्याति कहते हैं। तो न्याय भी इस भ्रम को स्वीकार करते हैं, और जो विज्ञानवादी है अन्यत्र अन्य धर्माध्यास इति वदन्ति, वो तो कहते हैं कि जो सब कुछ विज्ञान रूप ही है, यानी विज्ञान जो है वही रजत का रूप है, विज्ञान जो है वही सुप्तिका का रूप है। तो जो विज्ञान जो हमारे अंदर में जो ये सारे रूप हैं अविद्या के कारण, वही रूप जो है वो बाहर में जो है वो सुप्तिका में भाषित होने लगता है, सुप्तिका में वो रजत का अनुभव होने लगता है। सुप्तिका भी आंतरिक है, सुप्तिका भी विज्ञान रूप है, रजत भी विज्ञान रूप है, लेकिन वो सुप्तिका बाह्य सुप्तिका के रूप में, और फिर जो रजत है वह रजतत्व धर्म जो है वह उस सुप्तिका में जब अनुभव होने लगता है, तो अन्यत्र अन्यत्र का मतलब कि जो आंतरिक सत्ता है वो आंतरिक सत्ता जब बाहरी सत्ता में एक धर्म दूसरे धर्मी में अनुभव होने लगता है, तो वो आत्मख्याति कहते हैं उसको। आत्मख्याति का मतलब विज्ञान रूप जो जो सुप्तिका है, उस विज्ञान रूप सुप्तिका में जो जो रजतत्व रूप धर्म है उसका जब हमें अनुभव होने लगता है बाह्य जगत में, कुछ और लोग जो होते हैं जैसे प्रभाकर हैं, तो प्रभाकर जो हैं वो क्या क्या कहते हैं, प्रभाकर तो अज्ञान को मानते ही नहीं, प्रभाकर के अनुसार अज्ञान कोई नहीं होता, केवल ज्ञान ही होता है, यानी यानी रजत का रजत वाला ज्ञान होता है और सुप्तिका का सुप्तिका वाला ज्ञान होता है। लेकिन फिर भी यदि आप आपको सुप्तिका में रजत का ज्ञान हो रहा है तो फिर वो अज्ञान नहीं है। वस्तुतः जो जो रजतत्व है और जो सुप्तिका है, ये जो धर्म और धर्मी है, इसमें जो परस्पर विवेक है ना, इसमें जो परस्पर पार्थक्य है कि रजतत्व सुप्तिका में नहीं रह सकता और सुप्तिका तो रजत में नहीं रह सकता, ये जो विवेक है इसका जो पार्थक्य है, इस पार्थक्य को जब हम नहीं समझ पाते तभी हमें सुप्तिका में रजतत्व का अनुभव होने लगता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि यत्र यदध्यास, जहां पर जिसका अध्यास होता है उसका मतलब क्या है कि तद विवेकाग्रह निबंधनो भ्रमेति, कि इस उन दोनों के बीच में धर्म और धर्मी के बीच में जो विवेक का अग्रहण, विवेक को जब हम ग्रहण नहीं कर पाते तब भ्रम हो जाता है, यानी रजतत्व का जब हम सुप्तिका से भेद क्या है, और भी समझिए तो सुप्तिका का रजत से भेद क्या है, तदनुरूप रजतत्व जो है उसका सुप्तिकात्व से क्या भेद है, जब इस भेद को हम नहीं ग्रहण कर पाते ना तो भ्रम हो जाता है। वस्तुतः अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, वो ज्ञान ही हमेशा होता है, लेकिन जब हमें वास्तविकता में जो भेद है उसका ग्रहण हम नहीं कर पाते तो भ्रम हो जाता है। तो प्रभाकर को इस रूप में वो कहते, इस रूप में वो भ्रम मानते हैं। और अन्य तो यत्र अध्यास तस्य विपरीत धर्मत्व कल्पना मा चक्षते, और ये शून्यवादी हैं कि और जो है जो और जगह जो अध्यास होता है वो तस्य विपरीत धर्मत्व कल्पना, तस्य का मतलब जो शून्य रूप है, वो तो शून्य रूप मानते हैं, मानते हैं रजतत्व को भी और सुप्तिकात्व को भी और रजत को भी और सुप्तिका को भी। तो ये जो शून्य रूप हैं, ये शून्य रूप में रहते हुए जो एक दूसरे में इनका आरोप हमें दिखाई देता है, अनुभव में आता है, तो ये वस्तुतः वो रूप है ही नहीं, क्योंकि वो तो शून्य को केवल सत्य मानते हैं, बाकी तो है ही नहीं। तो जो नहीं है उसका हमें जब ऐसा आरोप दिखाई देने लगता है तो फिर इस रूप में भ्रम होता है। तो ये जो है, ये सारी बातें जो मुख्य मुख्य उनके समय में जो भ्रम के सिद्धांत प्रचलित थे, उन सभी सिद्धांतों को यहाँ लाते हुए अंत में कहते हैं कि सर्वथापि तो अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। कहते हैं कि कोई नैयायिक हो या कोई विज्ञानवादी हो या कोई शून्यवादी हो या मीमांसक हो, जो भी जिस संप्रदाय में है, जो भी जिस दार्शनिक चिंतन में है, लेकिन वहां भी वो किसी न किसी रूप में ब्रह्म को अवश्य मानते हैं। तो सर्वथापि तो अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति, यानी सबको देखने से एक बात तो स्पष्ट है कि एक का दूसरे में आरोप होता है। अन्यत्र अन्य धर्मावभासताम, अन्यत्र का मतलब दूसरी जगह, दूसरी वस्तु के धर्म का जब आरोप हो जाता है, ये इसमें कोई व्यभिचार नहीं है। यानी कोई ये माने कि शून्य का हो जाता है, कोई ये माने कि विज्ञान का हो जाता है, या कोई ये माने कि वास्तविक रजत का हो जाता है, या कोई ये माने कि भेद ही पता नहीं चलता, जो भी माने इतना तो सब मानते हैं कि अन्य का अन्य में आरोप होता है। तो अन्य का अन्य में जब आरोप होता है उसको भ्रम कहते हैं। और यही स्थिति जो है वो कहते हैं हम भी ऐसा मानते हैं कि अन्य का अन्य में जो आरोप है उसी को अध्यास कहते हैं। और यही अध्यास जो है ये कारण है कि जो जड़ है उसका चेतन में अध्यास हो जाता है और चेतन का जड़ में अध्यास हो जाता है, तदन रूप दोनों के धर्मों का एक दूसरे में अध्यास हो जाता है। और ये अध्यास जो है इसका मूल कारण अज्ञान है। और ये सभी मानते हैं कि ये अज्ञान ही, ये सभी मानते हैं, इसमें कोई मत नहीं है। कोई भी नहीं कहता कि भ्रम जो होता है वो ज्ञान के कारण होता है। वो बौद्ध हो, जैन हो, वो वैदिक हो, न्याय हो, या दूसरे जो भी संप्रदाय है, कोई भी ऐसा स्वीकार नहीं कर सकता कि ब्रह्म वास्तविक ज्ञान से होता है। ब्रह्म हमेशा अज्ञान से ही होता है और ब्रह्म में एक का धर्म दूसरे के धर्म पर आरोपित होता ही है। तो इस रूप में कि एक का धर्म दूसरे पर आरोपित होता है, इस विषय में किसी भी संप्रदाय में कोई भी व्यभिचार नहीं है, यानी कोई भी भिन्न मत नहीं। सब ये मानते हैं कि एक का दूसरे में आरोप होता है और सब ये मानते हैं कि इसका कारण अज्ञान है। ये यहाँ पे ऐसे तथा च लोके अनुभव, और ऐसा ही हमें व्यवहार में अनुभव होता है कि सूक्ति का ही रजत पद अवभासते, कि सूक्ति का जो है वो रजत की तरह हमें अनुभव में आने लगता है, रजत की तरह प्रतीत होने लगता है। और एकश चंद्र सद्वितीय वत, और कभी कभी एक चंद्रमा जो है वो दो चंद्रमा दिखाई देने लगता है। अब आंख पे उंगली रख लीजिए या आंख किसी की गड़बड़ है तो उसको दो चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं, कई बार पांच चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं। तो जैसे आप प्रतिबिंब देखेंगे तो फिर एक सूर्य के 25 बाल्टी रख दीजिए तो 25 सूर्य दिखाई देने लगेगा। तो ये जो है कि एकस चंद्र से द्वितीय बात जो हम ऐसा अनुभव में व्यवहार में होता है कि हमें सुक्तिका जो है वो रजत के समान दिखाई देने लगता है और एक चंद्रमा दो चंद्रमा के समान दो चंद्रमा के रूप में दिखाई देने लगता है। ये व्यवहार में भी होता है। अब एक प्रश्न यहाँ पे है कि कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अभिषय अध्यास विषय तद्धर्माणा। तो पूर्व पक्षी जो है वो पूछते हैं कि ये तो बात आपने ठीक कह दी, ये तो सारी बात ठीक है, लेकिन आपने जो उदाहरण दिया है वो उदाहरण तो दोनों बाह्य जगत से ही दिया है। यानी जो रजत है वह भी बाह्य है, विषय है, सुक्तिका भी विषय है, रजतत्व का जो सुक्तिका में आरोप होता है यो भी विषय है। लेकिन यहाँ जो आप कह रहे हैं वो तो विषय ही और विषय की बात कह रहे हैं। उदाहरण दे दिया विषय और विषय का, और सिद्ध करना चाहते हैं विषय और विषयी का। ये प्रश्न समझ में आया? जी सर। हाँ सर, ये प्रश्न है कि उदाहरण तो दे रहे हैं दोनों विषय का, क्योंकि रज्जु भी विषय है, सर्प भी विषय है, सुक्ति का भी विषय है और रजत भी विषय है, दोनों बाह्य विषय नहीं, दोनों दोनों जड़ तत्व ही है। लेकिन आप जो इसके थ्रू सिद्ध करना चाहते हैं कि विषय ही विषय हो जाता है, विषय विषय ही हो जाता है, ये सिद्ध करना चाहते हैं, वही कहते हैं कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये। आपने तो प्रत्यगात्मा को विषय ही माना है, विषय तो माना नहीं। प्रत्यगात्मा यानी आत्मा तो विषय है ही नहीं, क्योंकि वो जानने वाला है, जानने वाला कभी विषय नहीं होता, तो आपने उसको विषय ही कहा और बाकी को विषय कह दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्यगात्मनि अविषये, अविषय रूप प्रत्यगात्मा में विषय का और विषय के धर्म का आरोप कैसे होगा? क्योंकि उदाहरण जो आपने दिए हैं वो तो विषय का विषय के धर्म के विषय पर आरोप होता है, रज्जु का सर पे आरोप होता है, रजत का सुक्तिका पे आरोप होता है, तो दोनों विषय है, तो विषय का आरोप विषय पर हो रहा है। लेकिन आप यहाँ जो अविषय रूप प्रत्यगात्मा है, आत्मा को तो आपने विषय ही माना है, तो अविषय रूप जो आत्मा है उसमें विषय का आरोप आप कह रहे हैं, ऐसा तो उदाहरण दिया नहीं आप। तो पहला प्रश्न है कि ये कैसे संभव है। कथम पुनः प्रत्यगात्मनि अविषय अध्यास विषय तद्धर्माणाम। और दूसरा जो इसमें प्रश्न है कि सर्वो ही पुरोवस्थिते विषय विषयांतरम अध्यस्यति युष्मत् प्रत्यय प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनो अविषयत्वं ब्रवीषि। और दूसरा जो है वो है कि जो भी उदाहरण है वो बाहर में, एक तो आपने विषयी विषयी और विषय की बात करती है कि जो विषयी है उसमें उसका उसका जो विषय है उसका विषयी में कैसे आरोप हो सकता है, और विषयी में विषय का क्या आरोप हो सकता है। और दूसरा है कि जो उदाहरण है वो तो दोनों बाह्य जगत में उपलब्ध है, रज्जु और सर्प दोनों बाहर ही है, तो दूसरा दूसरा जिसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि सर्वो ही पुरोवस्थिते विषयो विषय, जो कुछ भी विषय है वो हमारे सामने दिख रहा है, इंद्री गम्य है, तो इंद्री गम्य जो विषय है वो विषयांतरम मध्यस्थिति, वो दूसरे विषय में आरोपित हो जाता है। युष्मत् प्रत्यापेतस्य च प्रत्यगात्मनः, जो प्रत्यगात्मा यानी आत्मा जो है वो तो युष्मत् यानी जड़ से बिल्कुल भिन्न है, तो जड़ से बिल्कुल भिन्न जो प्रत्यगात्मा है, प्रत्यगात्मा का मतलब जो बाहर नहीं है जो अंदर है। प्रत्यगात्मा किसको कहते हैं? हमारे शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है उसको प्रत्यगात्मा कहते हैं। तो विषय सारे बाहर हैं और विषयी जो प्रत्यगात्मा है वो हमारे अंतरतम में स्थित है, सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है, तो बाहर के विषय पर तो आरोप ठीक है, लेकिन युष्मत् प्रत्यापेतस्य च प्रत्यगात्मनः, ऐसी प्रत्यगात्मा ऐसा प्रत्यगात्मा जो युष्मत् प्रत्यय से बिल्कुल भिन्न है, यानी बाह्य विषय जो जड़ तत्व है उससे बिल्कुल भिन्न है, तो उसमें जिसको कि आप अभिषेयत्वम ब्रवीषि, जिसको तो आप अभिषेय बोलते हैं, जिसको आप सूक्ष्मतम बोलते हैं। प्रत्यगात्मा का मतलब ही होता है प्रत्यक्त्वात् अति सूक्ष्मत्वात्, प्रत्यक्त्वात् अति सूक्ष्मत्वात्, ठीक है, जो अत्यंत सूक्ष्म है हमारे शरीर के अंदर, उस पर बाह्य विषय का आरोप कैसे होगा, ये प्रश्न कर दिया। तो अब कहते हैं कि उच्यते, कहते हैं कि नहीं आप सुनिए इसके बारे में कि न तावत आयन आयम एकांतेन अभिषयः। हमने तो आत्मा को विषय ही कहा ना, लेकिन हमने तो ये कभी नहीं कहा कि आत्मा कभी विषय ही नहीं हो सकता। आत्मा आत्मा हमेशा के लिए अभिषय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जब तक हम अज्ञान की अवस्था में रहते हैं तब तक हमें आत्मा का विषय के रूप में भी अनुभव होता है। तो इसीलिए कहते हैं न तावत अयम एकांतेन अविषय, हमेशा के लिए ये सदैव अविषय नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने विषय ही कहा उसको, लेकिन ये तो नहीं कहा कि अविषय है, क्योंकि हमेशा के लिए वह अविषय नहीं होता, कभी विषय भी बनता है। कैसे विषय बनता है? अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्। हम जिसको मैं कहते हैं ना, जिसको हम मैं शब्द से बोलते हैं कि मैं ये हूं, ये जो मैं है भाषा है, ये भाषा बिना ज्ञान का नहीं हो सकता। इसका मतलब जब हम मैं बोलते हैं तो उसका हमें ज्ञान है कि मैं का कोई विषय है, मैं का कोई ज्ञान है, और ज्ञान जब है तो उसका कोई विषय है। यानी अहम वृत्ति जो है हमारी, अहम के रूप में जो चेतन तत्व को हम समझते हैं, वह चेतन तत्व जो है वो हमारे ज्ञान का विषय है। अहंकार के रूप में विषय है अभी, जब तक हम अज्ञान की अवस्था में है तब तक उस प्रत्यगात्मा को हम अहम के रूप में मानते हैं, और जब अहम के रूप में मानते, अहम शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ज्ञान है, और ज्ञान है का ज्ञान यदि है तो सत्ता है, तो वो विषय है, तभी तो अहम शब्द के रूप में उसको बोलते हैं। तो इसीलिए अस्मत् प्रत्यय विषयत्वात्, जो अस्मत् का जो अस्मत् रूप जो ज्ञान है, यानी अस्मत् शब्द के प्रयोग का आधार जो ज्ञान है अस्मत् का, उस ज्ञान का जो विषय है वो वही है। इसीलिए न तावत अयम एकांतेन अविषयः, इसीलिए जब तक अज्ञान की दशा में हम हैं तब तक तो आत्मा अहम रूप में विषय बनता ही है। इसीलिए वो विषय है, क्योंकि अस्मत् प्रत्यय का वो आधार है। और अपरोक्षत्वाच प्रत्यगात्म प्रसिद्धे है, और अपरोक्ष है, हमें कैसा कभी भी अनुभव भी नहीं होता है कि मैं नहीं हूं, मैं हूं इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। ये मैं तो सदैव, इट इज डायरेक्ट जिसको आप कहते हैं ना कि साक्षात अनुभव। बाकी जो बाह्य विषय का अनुभव होता है वो तो इंद्रियों के माध्यम से होता है, लेकिन मैं हूं इसमें तो किसी इंद्री की भी जरूरत नहीं, सीधे अनुभव है। इसीलिए अपरोक्षत्वाच, इसी को अपरोक्षानुभूति कहते हैं, कि जिस अनुभव में किसी और की सहायता की जरूरत ही ना पड़े, कि अपरोक्षत्वाच प्रत्यगात्म प्रसिद्ध है, और इसका डायरेक्ट अनुभव होता है जो प्रत्यगात्मा के रूप में प्रसिद्ध है कि मैं हूं। तो इसलिए पहली बात कि ये अविषय नहीं है, अविषय नहीं है क्योंकि अस्मत् प्रत्यय का ये विषय बनता है, और दूसरा इसका हमें साक्षात अनुभव होता है, साक्षात अनुभव होता है तो इस रूप में इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तो एक बात तो ये हुई कि आपका जो प्रश्न था कि ये अविषयी जो प्रत्यगात्मा है उसमें विषय का कैसे आरोप होगा, तो पहला तो ये हमेशा के लिए अविषय नहीं है, अस्मत् प्रत्यय के रूप में यह विषय है। और दूसरा जो उत्तर आप प्रश्न आपका है कि जो अध्यारोप होता है वो तो दो बाहरी विषयों के बीच में होता है, कि रज्जु भी बाहरी, सर्प भी बाहरी, सुप्तिका भी बाहरी, रजत भी बाहरी, तो बाहरी विषय का एक दूसरे पर होता है। तो कहते हैं कि न च अयम अस्ति नियमः कि पुरोवस्थिते एव विषय विषयांतरम अध्यसितव्यम इति, कि ठीक है आपने ये कहा है कि जो एक बाह्य विषय का दूसरे बाह्य विषय पर आरोप होता है, ये होता है, लेकिन ये नियम नहीं है। ये बाहरी विषय का बाहरी विषय पे तो आरोप होगा, लेकिन बाहरी विषय का बाहरी विषय पर ही आरोप होगा, ये नियम नहीं है। क्यों नियम नहीं है? क्योंकि अप्रत्यक्षेप याका से बालास्तलिर्मलिनताद्यध्यस्यन्ती, कहते हैं आकाश तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है ना, आकाश तो किसी भी इंद्री से नहीं जाना जाता, आकाश तो अनुमान का विषय, प्रत्यक्ष का विषय है ही नहीं। जैसे आप सुक्तिका भी प्रत्यक्ष का विषय है, रजत भी प्रत्यक्ष का विषय है, और भी रज्जु सर्प सब प्रत्यक्ष का विषय है, वैसे आकाश तो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है ना, आकाश का तो हम प्रत्यक्ष करते नहीं, फिर भी बाला तल मलिनतादि अध्यस्यन्ति, फिर भी बालक जो है, या जो विद्वान लोग भी बोलते हैं कि नीला आकाश है, तो कहते हैं कोई देखता है कि आकाश नीला है कि पीला है? कोई नहीं देखता, फिर भी हम बोलते हैं कि आकाश नीला है। इसका मतलब ये है कि जो इंद्री गम्य विषय है, यानी जो स्थूल विषय है, केवल इंद्री गम्य विषय में ही दूसरे विषय का आरोप नहीं होता, जो इंद्री इसका अगम्य विषय है उसमें भी इंद्री गम्य विषय का आरोप होता है। जैसे जैसे हम ये कहते रहते हैं कि आकाश नीला है, नील गगन, हम ये बोलते हैं, हम प्रयोग में बोलते हैं, शास्त्र में बहुत जगह ऐसा प्रयोग हो जाता है, जबकि हमें पता है कि आकाश को हम देख ही नहीं सकते, तो आकाश में हम नीलत्व का आरोप कैसे कर सकते हैं? नीलत्व का आरोप तो नील में होता है, नीलत्व का आरोप तो नील में होता है और वस्तुओं में होता है, लेकिन ऐसे प्रत्यक्ष जो वस्तु है, उस वस्तु के धर्म का जो अप्रत्यक्ष आकाश है उस पर आरोप कर देते हैं। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो सामने, जो आंख के सामने या जो इंद्री गम्य जो विषय है उसी विषय का दूसरे इंद्री गम्य विषय पर आरोप होगा, इंद्री गम्य विषय का इंद्री से अगम्य विषय पर भी आरोप हो सकता है, जिसका उदाहरण है नीला आकाश। तो जब इंद्री गम्य विषय का इंद्री अगम्य विषय पर आरोप होगा, तो फिर इंद्री गम्य विषय जो है, जैसे जैसे जड़त्व आदि, उसका इंद्रियातीत विषय जो प्रत्यगात्मा है उस पर आरोप कैसे नहीं हो सकता? इसीलिए ऐसा संभव है, ये कोई नियम नहीं है कि जो पूर्ववस्थित जो विषय है उसी विषय का दूसरे पूर्ववस्थित विषय पर आरोप होगा। वही यहाँ कहते हैं कि अप्रत्यक्षे आकाशे बालाः तल मलिनतादि अध्यस्यन्ति, इस प्रकार एवं अविरुद्ध प्रत्यगात्मनि अपि अनात्मा अध्यास, इसीलिए ये एकदम अविरुद्ध है। ये आपने जो बात उठाई है कि ये विरुद्ध बात हो गई कि विषय का अविषय पे कैसे आरोप होगा, बोले नहीं, ये कोई नियम नहीं है, इसीलिए जो प्रत्यगात्मा है या आत्मा है उस पर जो अनात्मा है यानी जड़ तत्व है उसका भी अध्यारोप हो सकता है, यानी इंद्री गम्य जो पूर्ववस्थित विषय है उसका इंद्रियातीत जो सूक्ष्म प्रत्यगात्मा है उस पर भी आरोप हो सकता है। कहते ये सारी बातें जो है तम एतम एवं लक्षणम अध्यासम पंडिता अविद्या इति मन्यन्ते, कहते हैं ये जो एक का दूसरे पर आरोप है, एक का दूसरे पर जो आरोप है, परस्पर आरोप है, इसी को, इसी प्रकार का जो लक्षण है वही अध्यास है, और इस अध्यास को जो पंडित लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो विवेकशील लोग हैं, वह इसको अविद्या कहते हैं, यानी अध्यास रूप ही अविद्या है। यानी अविद्या का मतलब ही है कि एक के धर्म का दूसरे के धर्मी में आरोप, दूसरे के धर्म का पहले के धर्मी में आरोप, या बाह्य विषय का आंतरिक विषय पर आरोप, या इंद्री गम्य विषय का इंद्रियातीत विषय पर आरोप, जिस रूप में भी हो, इस प्रकार का यदि एक का आरोप दूसरे पर होता है तो ये अध्यास है, और इसी को ज्ञानी लोग जो है वो अविद्या कहते हैं। और तद विवेकेन च वस्तु स्वरूप अवधारणम विद्या माहु, और जब इसी का विवेक पूर्वक ज्ञान हो जाता है कि ज्ञान कैसे होता है, कि जैसे जब सुक्तिका में सुक्तिकात्व का ज्ञान हो जाता है तो सुक्तिका में रजतत्व का ज्ञान जो है वो बाधित हो जाता है, तो इस प्रकार जब विवेक से जब उस आरोपित ज्ञान का हमें बोध हो जाता है और वास्तविकता जो है उसका हमें ज्ञान हो जाता है कि सुक्तिका सुक्तिकात्व से युक्त ही वास्तविक है, रजत रज तत्व से युक्त ही वास्तविक है। सुप्तिका कभी भी रज तत्व से युक्त होकर वास्तविक नहीं हो सकती। इस प्रकार का जब विवेक के द्वारा वस्तु के वास्तविक स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाता है तो इसी को पंडित लोग विद्या कहते हैं। तो विद्या का मतलब ही है कि विवेक के आधार पर वस्तु के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान, और अविद्या का मतलब ही है कि वस्तु के आरोपित स्वरूप का ज्ञान। आरोपित स्वरूप का ज्ञान जब होता है उसको हम अविद्या कहते हैं, और जब उसका वास्तविक स्वरूप हमें समझ में आ जाता है तो उसको विद्या कहते हैं। तत्रैवं सति यत्र यदध्यासः तत्कृतेन दोषेन गुणेन वा अनुमात्रेनापि स संबध्यते तमेतम अविद्याख्यम आत्मनात्मनो इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य सर्वे प्रमाण प्रमेय व्यवहारा लौकिका वैदिकाश्च प्रवृत्ताः। इस प्रकार तत्रैवं सति यत्र यदध्यासः। तो अब एक एक प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा पर अनात्मा का यदि आरोप होता है, अनात्मा का आत्मा पर आरोप होता है, यदि इस प्रकार का होता है, या रस्सी का सर्प पर आरोप होता है, या सुप्तिका का रजत पे आरोप होता है, तो क्या उसके स्वरूप में कोई अंतर आता है? तो यदि यदि जड़ तत्व का चेतन पे आरोप हो रहा है तो फिर जड़ का जो जाड्यत्व जाड्यत्व आदि जो उसका धर्म है, या जड़ का धर्म है कि वो परिवर्तनशील है, जड़ का धर्म है कि वो सीमित है, शांत है, ये सारे जो उसके धर्म है, जब उसका आरोप जब आत्मा पर होता है तो क्या इसे आत्मा में फर्क पड़ता है, आत्मा में कोई अंतर आता है? तो वो कहते हैं कि तत्रैवं सति यत्र यदध्यासः, जिसका भी जहां पर आरोप होता है, तत्कृतेन दोषेन गुणेन वा, तो उससे जो उसका दोष है या गुण है, ठीक है, परिवर्तनशीलता है या कर्तृत्व इत्यादि जो उसका गुण दोष जो कुछ भी है, अनुमात्रेनापि न संबध्यते, तो जो मूल आधार है वो आत्मा है, आत्मा में ना तो उसके किसी गुण का प्रभाव पड़ता ना किसी कोई उसके दोष का प्रभाव पड़ता, यानी उससे वो तब भी असंपृक्त ही रहता है, केवल आरोप का हमें अनुभव होता है, मूल आधार में कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी यदि यदि आप रस्सी में सर्पत्व का आरोप कर देंगे तो भी रस्सी के स्वरूप में कोई भेद फर्क नहीं पड़ता, अणुमात्र भी नहीं, वो आरोपण है, वो उससे उसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे ही उसकी वास्तविकता का बोध होगा तो रज्जु अपने वास्तविक स्वरूप में ही उसको अनुभव में आएगा। तत्रैवं सति यत्र यदध्यास तत्कृतेन दोषेन गुणेन वा अनुमात्रेनापि स न संबध्यते, यानी आत्मा में किसी प्रकार का भी विकार नहीं आता अनात्मा के अध्यारोप से। तमेतम अविद्याख्यम आत्मनात्मनो इतरेतराध्यासं पुरस्कृत्य, कहते हैं इस प्रकार जो अनात्मा का आत्मा पर आरोप और आत्मा का अनात्मा पर आरोप, और तदनुरूप अहमिदम और ममेदम, ये जो हमारे जो व्यवहार और तदनुरूप जो हमारा बाघ व्यवहार, ये सब कुछ जो होता है इसको आधार बना करके ही, यानी इस अध्यास को आरोप को आधार बना करके ही, इस अज्ञान को आधार बना करके ही हमारे सभी प्रकार के प्रमाण प्रमेय व्यवहारः, हमारे सभी प्रकार के जो प्रमाण होते हैं, प्रमेय होते हैं, तदनुरूप व्यवहार होते हैं, वो लौकिक हो या वैदिक हो, सभी प्रकार के व्यवहार प्रवृत्त होते हैं। सर्वाणि च शास्त्राणि, और सभी प्रकार के शास्त्र भी इस अध्यारोप के आधार पे ही आगे बढ़ते हैं। विधि प्रतिषेध मोक्ष परानी, वो विधि प्रतिषेध रूप हो, यानी पूर्व मीमांसा का कर्म पक्ष हो, या मोक्ष परानी या उत्तर मीमांसा का ज्ञान पक्ष हो, ये सब कुछ जो है उसका आधार अध्यारोप है। क्यों अध्यारोप है आगे वो एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब हमारा जो भी व्यवहार है जीवन का, ज्ञान संबंधी जो भी बात है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय प्रमिति, ये सब कुछ भी जो कुछ भी है लौकिक व्यवहार है, इवन वेद का जो व्यवहार, सभी प्रकार के जो शास्त्र हैं, वो विधि प्रतिषेध परक हो, क्योंकि विधि के दो रूप हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो विधि और प्रतिषेध एक पक्ष में है, दोनों कर्म के स्वरूप का विधान करता है या निषेध करता है, और दूसरा जो है वो मोक्ष की बात करता है। तो विधि प्रतिषेध परक शास्त्र पूर्व मीमांसा और निषेध यह मोक्ष परक शास्त्र उत्तर मीमांसा, ये जो शास्त्र हैं वो भी ये सारे के सारे अध्यारोप के आधार पर आगे बढ़ते हैं। ये कोई भी जो शुद्ध स्वरूप है उसके आधार पे आगे नहीं बढ़ता, ये सब अध्यास या अध्यारोप के ही कार्य रूप हैं। तो इसका मतलब ये सभी जो व्यावहारिक प्रमा प्रमाण प्रमाता इत्यादि जो विषय हैं, हमारे जितने व्यवहार हैं, वो लोक का व्यवहार हो या शास्त्र के द्वारा विधान किया हुआ व्यवहार, और वो पूर्व मीमांसा का विधि प्रतिषेध परक शास्त्र हो या उत्तर मीमांसा का मोक्ष परक शास्त्र हो, यही जो अध्यारोप के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं। तो ये बात जो है ये यहाँ तक। इसमें अभी कुछ आप लोगों को पूछना है तो बताइए, इसी को आज यहीं तक आज रखेंगे, क्योंकि फिर ज्यादा लोड होना ठीक। जी सर। इसमें कुछ ऐसा पूछना हो तो बताइए, अब आगे थोड़ा स्पीड से ही बढ़ेंगे, क्योंकि एक बार आप लोग समझ लेंगे तो फिर आगे दिक्कत नहीं। समझ में आया संजय जी? जी सर, स्पष्ट है। स्पष्ट है ना, और किसी को? जेवा आफरीन? यस सर। समझे कि नहीं समझे? यस सर, ठीक है। किताब है सा पास में? यस सर। आप समझ में ना आए तो फिर पूछना। ओके सर। और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको अध्यास भाष्य कहते हैं, ठीक है? अध्यास भाष्य का मतलब है कि जो कुछ आगे पहला सूत्र जो है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जो पहला सूत्र है उस सूत्र से पहले वो भूमिका एक है कि आपको वो कनेक्ट करना चाहते हैं कि इसका आधार क्या है, ये कैसे हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा को समझेंगे। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से पहले जो एक पृष्ठभूमि बनती है, वो पृष्ठभूमि बना रहे हैं कि ये सब बातें सोच के जो बादरायण व्यास है, व्यास ही जो है उन्होंने शुरू किया है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो क्यों अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की जरूरत है, इसीलिए ये सारी भूमिका है, इसको यहाँ पे रखा है। तो मुझे लगता है अगली क्लास में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आज इसको यहीं एंड करें। जी सर, ये उपोद्घात भाष्य शंकर का लिखा हुआ है ना सर? हाँ, उपोद्घात भाष्य भी इसे कहते हैं, ये शंकर का लिखा हुआ है ना? ये तो बादरायण का नहीं है। नहीं नहीं, आचार्य शंकर का है ना? उपोद्घात या इसको अध्यास भाष्य कहते हैं, ठीक है ना? जी, ये एक पंक्ति आपने बोला त्यक्त्वा ममाह, थोड़ा इसको पूर्ण करवा देते सर। वो एक श्लोक है ना उनका, त्यक्त्वा ममाह मिति बंद करे पदे द्वे मानव मान सदृशा समदर्शिनश्च। त्यक्त्वा ममाह मिति बंद करे पदे द्वे मानव मान सदृशा समदर्शिनश्च, यानी ये जो दो ही बंधन कारक पद हैं, एक अहम और एक मम। तो अहम और मम इन दोनों को पहले त्याग देना चाहिए। त्यक्त्वा ममाहमिति बंध करे पदे, जो ये दो जो बंधन कारक पद हैं अहम और मम, उसका त्याग कीजिए। अमाना अवमान सदृशा समदर्शिनश्च। और जे अहम और मम जिस दिन समाप्त हो जाता है ना, तो फिर मान अपमान सब एक जैसा हो जाता है, फिर व्यक्ति समदर्शी बन जाता है। फिर उसको जब हम अहम कहते हैं तो दूसरे से अपने को अलग मानते हैं, और मम कहते हैं तो फिर दूसरा जो है उससे अपने को जोड़ लेते हैं। तो ये जो एक एक आत्मा का स्वरूप क्या है कि आत्मा एक है, सब में वही आत्मा है। तो सब में वही आत्मा है, तो जब शरीर से जैसे ही तादात्म्य अध्यास होता है तो हम दूसरे आत्मा से अपने को अलग मानने लगते हैं, और फिर जो दूसरी चीज है उसको हम फिर उससे हम फिर जुड़ने लगते हैं, तो जो उसको ऑन करने लगते हैं, उस पर अपना अधिकार समझने लगते हैं। तो ये जो दो चीज है ना, यही दो बंधन कारक पद है, तो इसीलिए इन दो को त्यागना चाहिए और तभी व्यक्ति समदर्शी बन सकता है। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे प्राची? अध्यास का मूल कारण जो मानेंगे वो प्रबल संस्कार मानेंगे ना सर, मतलब अध्यास का पीछे जो मुख्य कारण है। हाँ, मतलब संस्कार तो है लेकिन मूल में तो अज्ञान है, समझ गए ना, मूल में अविद्या है, अज्ञान है। ठीक है सर, अगर जैसे किसी बालक सर, कोई छोटा बच्चा है, यदि उसने कभी सर्प का उसका संस्कार ही नहीं बना हुआ है, तो रज्जु में सर्प का भान ही नहीं करेगा ना सर, तो फिर उसके पीछे तो अज्ञान ही नहीं होगा उसको, तब तो उसके लिए फिर रज्जु रज्जु ही रहेगी ना सर। नहीं देखो ना, वो तो जब वो ऐसा करेगा तो भी आचरण में तो फिर उसका विपरीत आता है ना परिणाम, ये कहने का मतलब विपरीत परिणाम आता है, तो फिर ठीक है उस रूप में उसका अभी संस्कार, चूंकि इंद्रियां उसकी प्रबल नहीं हुई है, तो वो संस्कार का उस समय पूरा उसमें बोध नहीं हो पाता, लेकिन धीरे धीरे फिर उसको वो जो उसका जो रिजल्ट है वो तो रिजल्ट उसके विपरीत आने लगता है ना। तो और जब वो इतना बच्चा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या इंद्रियां इतनी अभी नहीं सशक्त हुई है, तो फिर उसका जो नकारात्मक फल है वो तो उसको मिल ही जाता है ना, ये क्या? जो सकारात्मक फल है वो तो प्राप्त नहीं होगा ना उसको। देखो अविद्या जो है वो तो ज्ञान के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती है ना, अब वो जो अभी उसकी इंद्रियां जो है उतनी प्रबल नहीं होती है, तो वो रहते हुए भी कई चीज ऐसी हैं जो वो उस समय नहीं समझ पाता, हम भी तो नहीं समझ पाते हैं ना। देखो अभी जो हमारा रूप है, हम कहाँ समझ पा रहे हैं कि शरीर से आत्मा भिन्न है, नहीं समझ पाते हैं ना। ये तो रस्सी सांप में तो हमें फिर भी बोध हो जाता है, तो में पता चल जाता है, लेकिन शरीर ही मैं हुआ, मैं ही शरीर है, ये जो शरीर यहीं रह जाता है और लोग चल देते हैं, तो ये तो पता है, फिर भी आज के समय में हमें कहाँ बोध होता है कि जो मैं ही शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न मैं हूँ, तो इस प्रकार का बोध नहीं हो पाता। अविद्या का जिस दिन बोध हो गया उसके बाद तो अविद्या रहती नहीं, फिर अविद्या तो चली जाती है। यदि बोध हो जाए कि ये रस्सी नहीं है, सांप है, तो फिर वहां रज्जु तो टिकेगा नहीं। तो बोध नहीं होता तभी तो हम वो व्यवहार गलत कर लेते हैं। तो इसीलिए बच्चा भी हो तो यदि वो करता है तो सूक्ष्म रूप में ही सही, अविद्या तो है ही उसके अंदर, उसमें तो कोई शक नहीं, अविद्या से ही तो शरीर बनता है ना, तो शरीर है तो फिर वो अविद्या है वहां, उसमें कोई शक नहीं। वेदांत सार में आपने पढ़ा ना कि अविद्या और उसका कार्य ही तो जगत है ना, अविद्या और उसका कार्य ही तो शरीर है ना, तो बच्चे में भी शरीर है, पता नहीं चलता, हमें भी अभी बहुत कुछ पता, सब कुछ थोड़ी पता है कि ये चीज होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए। हम बहुत चीज ऐसा करते हैं कि करते हैं, लेकिन जब आप 60 साल की हो जाओगे तो आपको आज की बहुत सारी चीजें जो है ये फॉल्स लगने लगी, अभी वो ठीक लग रही है। तो अभी आप 5वीं क्लास में थे तो उसमें जो भान हो रहा था तो उससे अभी अलग थोड़ा है। तो जैसे जैसे ज्ञान होता है ना, तत्संबंधी अज्ञान निवृत्त होता जाता है, और उस अज्ञान का भान कभी होता ही नहीं, होता जब है तब तो अज्ञान नष्ट ही हो जाता है। तो इसीलिए बच्चा है उसको पता नहीं है तो सांप को पकड़ लेगा, तो सांप काट भी लेता है कई बार बच भी जाता है। तो अविद्या का जो परिणाम है वो तो बच्चा हो बूढ़ा हो सबको भोगना ही पड़ता है, उसको कैसे हम कहें। ठीक नहीं है, विचार करते रहो तो इसीलिए अपने यहाँ श्रवण मनन इतिहास बात होती रहती है। लेकिन एक मत है इसमें कोई संशय। और किसी को कुछ पूछना है? एंड करते हैं फिर। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम प्रणाम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। नमस्ते जी। नमस्ते गुरु जी। प्रणाम गुरु जी।